Una de les preocupacions que solen tenir aquelles persones que es plantegen l'evangelització és intentar traduir, com d'altra banda ha fet sempre l'Església, el missatge de Crist, el llenguatge de la nostra època, aquells elements que la nostra època poden entendre. I això ha provocat doncs, que molts dels elements més profunds, dels elements més sòlids, més genuïns de la traducció de la tradició cristiana, hagin quedat no oblidats, però sí fora del focus, bandejats. I nosaltres pensem que ha d'haver-hi moment per tot, que cada cosa té el seu moment i que de la mateixa manera que es poden reivindicar alguns elements del cristianisme que el fan comprensible al nostre home modern, també n'hi ha d'altres del seu passat que aparentment no són adreçats a l'home modern, però que en el fons ho són més encara. Avui podem parlar precisament d'una d'aquestes figures de la nostra tradició, de l'estimació de l'Església, que havia tingut un gran predicament al nostre país i que avui està com de baixa, aparentment només. Avui parlarem, el que tingui vides, de Sant Josep. Benvinguts un cop més al nostre programa, el Qui tinc oïdes. Com saben, els que ens segueixen habitualment, sempre saludem les persones que col·laboren al nostre programa anomenant-los convidats. Avui els papers s'han invertit. En lloc de tenir nosaltres uns convidats, hem estat gentilment convidats a casa del nostre convidat, fent tot un joc de combinacions estranyes de convidades. I al cap de la fi, tots convidem per delegació del que és el nostre... Sempre fem la broma, no? El nostre jefe en el nostre programa, Déu nostre Senyor. Avui tenim doncs, l'honor i l'alegria de fer una xerrada, encetar una xerrada amb el doctor Canals. Ell, com molts de vostès ja deuen saber, és una de les personalitats importants en el món de la cultura i de l'Església a Barcelona, específicament el que s'emmarca dins el que s'ha anomenat l'Escola Tomista de Barcelona, tot i que seria molt discutible segurament amb el rigor que és propi dels acadèmics. Em diria que no, més o menys, per entendre'ns, podríem dir això. Ell, precisament, és catedràtic emèrit de metafísica a la Facultat de Teologia, perdó, de Filosofia de Barcelona, i a més, i aquesta és la raó per la qual avui estem parlant amb ell, de les moltíssimes coses que podríem parlar, però avui específicament volem dedicar aquest programa Qui tinc oïdes a parlar d'un tema també molt estimat a la seva vida intel·lectual i personal, que és Sant Josep. Ell és doctor en teologia i la seva tesi doctoral precisament va ser de josefinisme, és a dir, sobre Sant Josep. Doctor Canals, moltes gràcies per rebre'ns a casa seva. I li voldríem plantejar, ja els nostres espectadors segur que estan allò esperant amb delit a veure què podem dir, perquè clar, la primera pregunta, deixi'm ser una mica dolent, no? Anem a parlar de Sant Josep. Bueno, això de Sant Josep no és una cosa d'abans, no és una cosa de les iaies, per dir-ho així. A l'Església aquesta moderna i amb tot el que ha passat en el nostre acabat d'encetar mil·lenni, no és una cosa d'abans. Bé, gràcies de la pregunta, perquè jo trobo que hi ha coses que no se saben. Per exemple, vaig a començar per les més significativament que patentitzen l'actualitat perenne i creixent de la presència de Sant Josep a l'Església. Miri, a la convocatòria del Concili Vaticà II, a la promulgació de les actes que ja va fer Pau VI, la convocatòria la va fer Joan XXIII, i a totes les inauguracions i clausures de les sessions del Concili, els que eren papes llavors, Joan XXIII primer, que és el papa que ha parlat més de Sant Josep en tota la història de l'Església. A més, ell se'n deia. Sant Josep, Sant Joan XXIII és el més devot de Sant Josep que hi ha hagut en tota la història de l'Església. Va posar el concili sota el patrocini de Sant Josep. Tant en els documents d'obertura, en els documents conciliars, com a la clausura també, no? Sí. Pau VI també. Són 8 o 9 documents en els quals es parla del Beatus Josep. Aleshores, perquè és el patró del Consell de Gòtica. Per tant, no sé per què no ho diuen, però no ho poden treure. Per tant, jo sempre dic, el silenci no deroga la paraula. De manera que callant no es fa que no es fos dit el que va dir Joan XXIII i el que va dir Pau VI. Vostè, des que més o menys conec doncs, la seva trajectòria, sempre ha mostrat una gran devoció per Sant Josep, no? I, de fet, és el motiu que estiguem parlant també avui, però a mi m'agradaria que, des d'un punt de vista molt, molts dels nostres espectadors, doncs probablement no deuen tenir, hi ha moltes coses que no se saben, vostè ho deia ara, no deuen tenir una idea clara de Sant Josep, que sempre figura, i fins i tot en alguns ambients anticlericals on se'n fa una certa burla, diguéssim, sempre figura com una com un personatge obscur, a l'ombra del misteri nuclear que és Jesús i Maria, no? Sempre queda com desplaçat. Això no ha estat així en el passat, ni ha estat així en la tradició de l'Església, ni hauria de ser així, no? Expliqui'ns una mica, en principi, en essència, qui és Sant Josep? Miri, Sant Josep em va parlar definitivament, no s'ha dit res millor que allò, encara que s'ha citat allò pels grans teòlegs, Sant Josep, moltes vegades. Però s'ha arribat al cim doctrinal sobre Sant Josep a Sant Agustí. Sí, molt aviat a la història de l'Església. Segle IV, V. Sant Agustí, que diu que hem de dir que Josep és el pare de Jesús, encara que no el va generar, perquè Déu va voler que fos el marit de la que ell havia trigat perquè fos mare virginalment de si mateix. Però Déu no va triar néixer d'una mare soltera. Això a la llum de la nostra època. Va triar néixer d'una casada verge. O sigui, en el si d'un matrimoni. Com? La predestinació divina a l'elegir el camí per entrar en aquest món va ser un matrimoni. De tal manera que les coses que en el matrimoni, en el dret jueu i en la costum jueva, venien del pare i no de la mare, es diuen amb ell. Per exemple, el Messies, que era l'home, que era el fill de Déu entrat a la humanitat, fet fill d'home, el Messies havia de ser fill de David. I la filiació de David? I la filiació de Didica, i ho diu Sant Agustí expressament, no li venia per Maria, fos o no parenta de la casa de David Maria. Això és una cosa, una conjectura. El que a l'Evangeli es diu sempre que és fill de David és Josep. Miri, en els evangelis només hi ha dues persones que es diuen Filius i Josef, Filius David. Que fills són de David. Jesús i Josep. Fill de David. I l'àngel es dirigeix Josep, fill de David. I surt sempre. Per la pertenència a la família de David, de Josep, és Jesús l'hereu del messianisme regi d'Israel. Vostè ha parlat, o sigui, després, si tenim, bueno, vull dedicar temps a aquest punt concret de la recepció de Josep, diguéssim, per dir-ho així, del fiat de Josep, que podríem dir, per analogia, podríem dir, no?, de l'acceptació de voluntat de Josep, però abans m'agradaria entrar una mica més en la figura de Josep, sense ànim de ser polèmic, però sí que és cert, i recentment s'ha publicat algun llibre contemplant aquesta possibilitat, diguéssim que és el tema concret de la virginitat de Josep. El de Maria és claríssim que és de fer de tota la vida, però de vegades s'ha qüestionat i fins i tot molta gent diu que, bueno, que tampoc no seria o no hauria de ser nuclear i que podia donar-se el cas que Josep fos un home gran, que tingués fills i que s'hagués casat, acabat amb Maria, diguéssim. No? Sent ell viudo i pare de quatre fills. Que seria una de les possibles explicacions que hi ha quan això, es parla dels germans de Jesús. Inclús els pares orientals. Això està, va ser una cosa que va entrar en l'opinió cristiana, inclús en coses de la litúrgia dels coptes i dels orientals i tot això, m'he sentit. Però tinc entès que vostè creu que això no és la fe de l'Església. Jo això, lo dels orientals, això és una anècdota, és una influència d'uns llibres apòcrifs. D'origen ambientalment doncs, judeo-cristià, d'aquells cristians que estaven molt arrelats amb la tradició jueva. No? I aleshores no tenien en gran estima la vida del celibat. No es veia com una virtut la virginitat, diguéssim, el celibat. Una deficiència, no arribat a ser pare de família. Llavors, diguem-ne que podria, al darrere d'això també hi havia com un amor per Sant Josep, no? O sigui, interpretat al seu cànon cultural. Sí, el viu del pare, valorar-los semblava prestigiar més a Sant Josep. Sap què vull dir? No havia entrat en aquell ambient dels redactors d'aquests llibres apòcrifs. Havia entrat la tradició jueva, no? Que ja sabia vostè que el no ser pare, i el no ser, sobretot la mare, no ser mare, era considerat una gran desgràcia, una humiliació tremenda, no? Etcètera, no? I llavors a Maria, pues, ja, Maria, la mare del Verbo encarnat, ja queda per si mateixa prestigiada, no? Però relacionar aquesta maternitat virginal, providencial, miraculosa, única, que tots els cristians de debò creuen amb fervor i estima, relacionar això amb la col·laboració matrimonial del seu espòs, que és l'home més singular en això del món, estimant. Però, miri, hi ha un escripturista molt gran, que és flamenc, Cornelius a l'Àpice, que és jesuïta de principis del XVII, al final del XVI i primera meitat del segle XVII, que diu que Josep és pare matrimonial de Jesús. Matrimonial. Diu perquè la deva seva dona, era la seva dona, és la que Déu havia triat. I el matrimoni és un sol cos, una sola carn. Estava posat per això. Clar. En aquest sentit, hi ha una equiparació entre l'Anunciació a Maria. Noti bé que Maria és casada. I pregunta com serà que seré mare, perquè jo no ho conec varó. Això, en llenguatge semític, vol dir tinc el pla de no entrar en relacions. El qual vol dir que Josep hi havia d'estar d'acord. Ara, Josep havia acceptat el propòsit de virginitat d'una jove en la qual es casava i després es trobava que sense li hagués dit res ningú, ni Maria, ni Nostre Senyor, ningú li va avisar a Josep. Es va trobar que Maria estava esperant un fill. I ell, davant d'aquesta circumstància, que imagino devia ser vergonyant en el context jueu... M'hauré de retirar perquè jo aquí no hi... Però fins i tot actuar, fins i tot, amb gran... Això és una cosa que sempre m'havia impressionat molt, no? Com amb gran discreció, amb gran amor per Maria. Sí. És a dir, bueno, dissimulem que no... No plantegem res. No li fem mal... Ell no ho entén. I ho deixa en mans de Déu. Pensa, jo no faig falta. Pensàvem en on hauré d'anar jo, retirant-me secretament, diríem, perquè no sembli com una repudiació. I llavors rep una inspiració angèlica, no temis rebre Maria la teva esposa, el que en ella ja és obra de l'Esprit Sant. I llavors Josep no s'ho fa dir dues vegades, pren Maria, allò, aquella fórmula jueva, que eren desposoris, allò, uns nòvios, diríem, i el matrimoni coincidia amb l'entrada que el marit agafava la dona, la seva nòvia, i la portava a casa seva. Doncs llavors porta Maria a casa seva. Això ho diu l'Evangeli. I a partir d'aquest moment, diguéssim, cuida Maria i educa Jesús com el seu pare. Ja està. I llavors, per tant, allò que li semblava que no hi tenia res a veure, resultava que en el pla de Déu havia de fer ell el paper de pare. Però com diu molts escripturistes, Suárez ho diu, no es tractava només que Déu volia que pensessin que Josep era el pare, perquè si no, com que no podien entendre què passava i no hi havia cap precedent en la història de la humanitat, pensaven que Maria hauria sigut una dona lleugera, una dona, una adulta, una adúltera, diria. Però Josep la pren per esposa, el qual vol dir que accepta la missió paterna. Això és el que diu Sant Agustí. Sí, no és una acció de cara a l'aparador, per dir-ho així, sinó també a l'interior mateix de la família, de la sagrada família. No és una cosa d'apariència, no. És una cosa intrínseca. Intrínseca. Maria tindrà que fer una sèrie de coses amb Jesús que si fos una mare soltera no les podria fer, diríem. No? Per exemple, anar-se'n a Egipte i tornar d'Egipte. I després Josep és el que decideix si tornen a Betlem o se'n van a Nazaret, perquè és amb ell que se li dona la inspiració angèlica. A Betlem el tornaran a buscar, el perseguiran un altre cop. Nazaret era un poble de mala mort, de Galilea, que era una terra. Aquesta descripció que ens fa doctor Canals, diguem-ne, és una descripció que surt als evangelis, però també és veritat que, i m'agradaria que ens ho expliqués una mica això, que sobre Sant Josep no hi ha, per dir-ho així, magisteri dogmàtic, diguéssim, no hi ha declaracions, no se n'ha ocupat el magisteri en primera línia, diguem-ne, però en canvi sí que podem fer afirmacions sobre Sant Josep amb la mateixa força que la nostra fe. Expliqui'ns una mica les raons d'això. Miri, jo vaig tenir una amistat molt fonda, breu, perquè va morir ell jove, malalt, prematurament. Pare Xivert, el gran teòleg català, potser el més gran teòleg català del segle XX, Bartomeu Maria Xivert, aquells que van polemitzar amb ell tanta gent sobre la unitat de Crist, etc. Tot allò. El jo de Jesucrist, no recorda? El jo de Jesucrist, el Herder en castellà, és un llibre universalment conegut. Pare Xivert em va dir, i ho té escrit, amb obres seves, però a mi m'ho va dir personalment, no tinc bé que les veritats de fe definides dogmàticament no són les més importants, sinó les que per un motiu històric determinat han sigut discutides. O sigui, les que s'han posat en qüestió. S'han posat en qüestió. I sent necessari que siguin cregudes com les altres no discutides, que tothom sap que són revelades, doncs llavors s'ha de fer una definició dogmàtica, un acte solemne, que precisi que també pertany a la revelació. Per exemple, la Immaculada Concepció de Maria. Que va haver segles de discussió. Per tant, en el mecanisme de les definicions dogmàtiques no és que l'Església s'inventi una cosa, sinó que defineix el que és de tota la vida, diguem-ne. Exactament. Però les que són definides no és que siguin més certes que les altres. Són igualment de fe revelada, però les que són definides han sigut discutides. No s'ha vist clar que pertanyessin a una revelació. Inclús ha pensat que eren contràries amb ella, com pensaven els tomistes, molts, que la Immaculada Concepció de Maria contradeia la universalitat de l'herència del pecat original. Llavors deia, la definició solemne no defineix la categoria, la importància d'una veritat de fe. Hi ha veritats de fe importantíssimes que no han sigut mai discutides en aquest nivell de si són de fe, si no ho són. I per tant la Iglesia les ensenya en el Magisteri Ordinari, les pressuposa en tota la pregària litúrgica i tots els creients les creuen. De manera que pertanyen a la fe del poble de Déu. I amb això, en relació amb això que em va dir ara Xiberta, vaig entendre jo una cosa que diu el gran teòleg tunic Melchor Cano, que és aquell que va fer un llibre que ha tingut una importància enorme en la constitució de la teologia com a ciència dels segles moderns, que és de l'ocis teologicis. L'ocis, en sentit de lògica, de ciència, són els punts de partida, els principis sobre els, a partir dels quals es pot argumentar. De l'ocis teologicis. Doncs bé, Melchor Cano, el de l'ocis teologicis, no enumera els llocs primaris i fonamentals que són els que pertanyen, poden constituir el punt del principi d'una argumentació d'una veritat de fe. No posa en primer lloc les definicions ex càtedra dels pontífices, ni les definicions ni els cànons dogmàtics dels concilis ecumènics. No posa en primer lloc aquests. Posa en primer lloc fides ecclesia, el que creu l'Iglesia. La fe de l'Església. El que el Concili Vaticà II, que ha repetit la doctrina, la fe del poble de Déu. Hi ha coses que certíssimament pertanyen a la fe del poble de Déu. Aquest és un concepte fonamental en el catolicisme. És fonamentalíssim. Diguem-ne que Déu no deixa la seva Església... La fe del poble de Déu, que es discerneix pels sensus fidei, pel sentit de la fe, o sigui que Déu... tot això està al Vaticà II. O sigui, dit d'una manera així, més o menys simpàtica, és que Déu no deixa a l'Església de la seva mà. No ens deixa, no estem deixats de la mà de Déu, de a tota l'Església, de punta a punta. Una de les que està present, revelant-nos i confirmant-nos en el que ens ha revelat, són el magisteri pontifici ex càtedra, que es diu, que és el que està definit en el Vaticà I, que és infal·lible. Una altra cosa són els cànons dogmàtics dels concilis ecumènics. Una enorme part de la fe de l'Iglésia catòlica està continguda en els cànons dogmàtics dels concilis d'Orient i després dels concilis d'Occident de caràcter dogmàtic, sobretot. Miri, no té caràcter dogmàtic el Vaticà I. Segon, el Vaticà II és un concili de magisteri ordinari, com una encíclica pontifícia, el que sigui, que té una enorme autoritat, però que no dirimeix qüestions disputades de fe. És més organitzatiu, per dir-ho d'alguna manera. No, i no solament organitzatiu, sinó també doctrinal, però explicitant, no sé, per exemple, es pot fer, hi ha moltes coses a dir, per exemple, sobre la naturalesa del matrimoni cristià, que pressuposen que ja està definit que el matrimoni cristià és un sacrament de la nova llei. Clar. I la seva indissolubilitat i la seva unitat, tot això està... Però es donen per pressuposades i s'ensenyen moltes coses del càstig nubi de Pigonsa, meravellosa, etc, etc. Hi ha molts documents doctrinals que no necessiten tampoc aportar a la solemnitat d'una definició dogmàtica. Doncs bé, tot aquest preàmbul per dir de Sant Josep no hi ha cap definició. Permeti'm, abans de tornar a Sant Josep, només un exemple d'aquest sensum fidei que deia, d'aquesta percepció del batejat, és per exemple el que vostè citava de la Immaculada Concepció, que és un dogma que pràcticament el creia més el poble que clar, per aclamació popular, per dir-ho així. I el magisteri, entre les disputes dels teòlegs, va estar segles deixant la cosa com una qüestió de discutir. fins que fins el que papa Pio IX pues, va desrebre, va ficar al poble amb una aclamació popular. Poques coses han fet els papes que hagin caigut també en el poble cristià universalment, com definir que Maria no havia sigut concebuda en pecat original. És un aspecte tan... És la definició excàtera més popular de la història. És una cosa que realment és molt bonica i que malauradament està com molt deixada de banda, no? La percepció dins de la mateixa església. I ha penetrat això aquí a Catalunya i totes les terres d'Espanya i Amèrica del Sud i tot això. Havia tingut un... importància capital. Una ressonància tremenda. Tornem a establir, diguéssim, la base de la font de la veritat que ens explicarà. Tornem a Sant Josep. Sant Josep. A la llum d'això que ens deia. Sant Josep, jo dic el següent. La Iglesia no ha necessitat donar cap definició dogmàtica sobre ell. Ara, coses que pertanyen a la fe cristiana de Sant Josep, ara n'hi diré unes quantes. Una, que era un home just, perquè ho diu l'Evangeli. Això és potser la seva característica més primària, diguéssim. Tothom pensa en Sant Josep com un home just. Un home just. Un home just, bíblicament, vol dir un home que està obeint a Déu, que creu en Déu, vol dir que s'ha fiat de Déu, i que, com diu la litúrgia de les hores sobre la festa de Sant Josep, que és una meravella, diu: amb les seves obres de la seva vida va manifestar que creia. És a dir, Sant Josep, Josep no sabem que digués res. No hem de pensar que no en raonava. Però l'Evangeli no ha cregut necessari posant-se cap text de Sant Josep, així com el Magnificat, és l'oració del Magnificat està treta de Maria, no? O el que diu a les bodes de Cana, no sé, Maria parla, diguem-ne. Maria parla bastantes vegades l'Evangeli de Sant Lluc. En canvi, Sant Josep no. Sant Josep no diu mai res. Maria diu: mira, que per què ens has fet això? Quan el troben al temple, el teu pare i jo et buscàvem. I llavors Jesús contesta: per què em buscàveu? Jo haig de fer les coses que has de servir el meu pare. I l'Evangeli el que diu és que Maria i Josep no van entendre què volia dir. Però és que de Maria se'n diuen moltes paraules, inclús a l'àngel: com puc ser mare si no vull conèixer varó? I llavors, quan li expliquen que l'Esperit Sant vindrà sobre ell: jo sóc l'esclava del Senyor, facis en mi segons la teva paraula. I són paraules significatives, importants. Però de Josep no ens fem res. Ara, Josep, la història de Josep evangèlica es pot resumir d'aquesta manera. Déu li fa saber, ben sovint, amb un somni, que s'hi presenta un àngel, què vol, per exemple, que vol que es casi amb Maria, que vol que se'n vagi a Egipte, que vol que torni a la terra seva, que no vagi a Betlem, que vagi a Nazaret. I el despertar del somni fa el que li ha dit l'àngel del Senyor, literalment, a l'Evangeli. A Josep li diuen coses de part de Déu i ell les fa. Aquesta potser és la segona característica que impressiona molt, que és l'obediència. L'obediència, de manera que la litúrgia de les hores, el dir, parlant de Josep, que va, si posa un text de l'apòstol Jaume, que Josep manifestava la seva fe en Déu per la manera que obrava, feia el que Déu li deia. Això... l'acte de fe que representa prendre Maria per esposa. Això em fa pensar, si em permet una petita digressió, doctor Canals, que és això A mi em fa pensar en la santificació pel treball. Em fa pensar en una sèrie d'elements, de carismes, que són molt moderns dins de l'Església. No? O sigui, aquesta idea de pregar treballant, aquesta idea, bueno, que és veritat que va ser una gran aportació als anys 30 de l'obra, però que, diguéssim, està en la sensibilitat de la nostra època, la pregària al quotidià. Clar, Sant Josep ja era un màster en aquest tema, diguéssim. Però i tant. No, en aquest sentit, també ja estava mostrat el camí. No? Sant Josep, en el segle XIX i XX, que va créixer tant la devoció, en el temps que avançava tant la devoció, es va declarar patró de la classe obrera. Es va declarar patró de la família. El treball, la família. I patró de la bona mort. Jo ho dic, ho tinc escrit en articles de Sant Josep de la Muntanya. Vostè s'imagina, si té que explicar la vida humana, el treball, la família i la mort que queda. Ja està. Agafa la totalitat de l'humà. Em permet un incís, que no ho tenia pensat dir-ho, però que... Jo, miri, he llegit moltes coses patrístiques i teològiques, però no m'hi havia fixat mai en un text que diu: Crist, ell mateix, és Déu i home, perquè com a home és el nostre camí cap a Déu, i com a Déu és de la mateixa naturalesa eternament que Déu Pare. Per tant, com que la nostra vida consisteix en anar cap a Déu, però a Déu no hi podem anar si no hi ha el camí i mediador, que és Crist. Per això Crist és Déu i home, per portar-nos en el Déu de l'home, diu Sant Agustí, perquè l'home pogués arribar en el Déu de l'home. Aquesta manera de dir Déu, Deus omnis, el Déu de l'home, que no és gaire freqüent, la té Sant Agustí allà. I un diu, però quina manera de dir Déu de l'home, el Déu de l'home, Déu és nostre. Pues sí, Déu és Déu d'Abraham, en el qual va prometre que beneiria totes les nacions de la terra. Déu d'Isaac, en el qual per Isaac es computa la descendència d'Abraham, i diríem, crea l'Israel, l'Antic Testament, amb el naixement d'Isaac, de Jacob. Doncs el Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob és el Déu de l'home, el Déu de l'home. Ara pensem una mica què vol dir Sant Agustí. Vol dir que el Déu és el Déu de l'home. El Pare de Crist és el Déu de l'home, que per això va fer que el seu fill es fes home, perquè fos per nosaltres el camí cap al Déu de l'home. Ara bé, aquesta expressió preciosa de Déu com a Déu de l'home, que naturalment remet a l'encarnació, remeten en aquestes promeses fetes en els patriarques del poble d'Israel, però amb quin patriarca es pot entendre més que Déu és Déu de l'home que amb Sant Josep? Sant Josep és el sant més humà, el treball, la mort, la malaltia, la criança dels fills, la sol·licitud sobre l'esposa, és d'un humanisme. Sant Josep, si el pensem tal com és ell, segons ens diuen les escriptures, és un sant, és el sant de la humanitat. El sant de la humanitat. I realment Josep ha sigut, i és una cosa que s'ha de dir, miri, quan em pregunten, no hi ha poca devoció a Sant Josep. Jo, com que he tingut la sort de poder donar testimoni per comunicacions directes, confidencials, d'amics meus, de que hi ha una devoció a Sant Josep molt indiscutida, i sense vacil·lació, amb gent que no té formació teològica ni religiosa especial, amb gent, perdoni'm, que no va a missa, amb gent que es casa per lo civil, i són devots de Sant Josep. Creguin-me, això és així. Són devots de Sant Josep. Miri, un amic meu em va aconsellar que anés a saludar don Josep Tarradellas quan era l'últim temps que era president de la Generalitat Provisional. I quan ja va estar, com ja havia hagut, posterior a les eleccions que va guanyar Convergència, i ell estava allà a la Via Augusta amb un pis que li van posar molt ben atès, vaig anar-lo a veure i vaig pensar, i què li diré jo a aquest senyor? Que no tinc cap programa polític ni cap actuació que pugui posar. I li vaig dir, miri, un amic meu, li vaig dir que era, cal dir-ho ara, m'ha indicat que li agradaria que jo parlés amb vostè. Jo he acceptat la suggerència perquè pues, li tinc molta veneració i respecte i he volgut venir. Molt agraït. I llavors ja vaig centrar tota la conversa amb el llibre de Sant Josep. I pensat que jo què podria fer per vostè, que vostè tingués un record autèntic d'una cosa que a mi m'ha interessat tota la vida. I miri, jo vaig fer un doctorat sobre Sant Josep i vaig escriure aquest llibre i l'hi porto. I estava una miqueta així ja, com invàlid, gran, s'incorpora així i es posa a mirar el llibre i després a mi amb uns ulls brillants d'una vivor inesperada. Diu, no sap com li agraeixo. Diu, i aquest llibre, senyor Canals, no es perdrà mai més, perquè jo el ficaré en els meus arxius que tinc a Poblet, on tinc totes les correspondències de la meva vida i tot. Un arxiu que va posar el nom de la seva filla. És normal, se'n recorda? Que deu estar encara a Poblet, suposo, si respecten les coses. I llavors aquest llibre va dir que el donaria a l'Abadia de Poblet perquè el posessin en l'arxiu aquest Tarradellas. Sí. Ara bé, jo no he preguntat mai a ningú, no ho pregunto jo aquestes coses, si en Tarradellas havia conservat la pràctica catòlica, si resava, si anava a missa, no he preguntat mai a ningú. I ho dic per què? Per testimonis d'amics molt directes, i s'ha pogut actes concrets de confiança en Sant Josep i de devoció a Sant Josep de persones que no ho diries mai, casades per lo civil o divorciades o el que sigui. El que té devoció a Sant Josep, perdona, va dir una cosa, no la diré, però potser s'entendrà, Si una dona de mala vida, per alguna raó d'herència familiar o de consell d'algú, ha resat a Sant Josep alguna vegada, conserva la devoció a Sant Josep tota la vida. I molta gent a l'hora de la mort troba el camí cap a Déu perquè són devots de Sant Josep sense ser catòlics pràctics. Creguin que això és així. Creguin que això és així. I la devoció a Sant Josep, la gent ignorant, diríem, té menys pegues sobre Sant Josep que els teòlegs assabentats, entre cometes. Els que es pensen entendre moltes coses de la vida humana presidides per la presència de Sant Josep no les veuen. Però jo he vist brillar els ulls del president de Gratelles. Que se'n deia Josep, com altres personalitats. Josep, per tant, els seus pares eren devots de Sant Josep, suficient per posar-li nom al fill. Com altres personalitats, per exemple, no sé, els emperadors d'Àustria del segle XIX, sí, se'n deien tots Joseps. El president del govern actual se'n diu... José Luis Rodríguez Zapatero, José Ortega y Gasset, Josep Tarradellas... És que jo tinc un fill, tenia dos oncles i una Pepita per la banda de la mare, Josefa, i un altre Pepe per la banda de la mare i un altre Josep per la banda del pare. Va haver-hi un temps que, gràcies a Déu, n'hi havia moltíssims de Joseps a Catalunya, especialment. Ha sigut terra devotíssima de Sant Josep. Tant que el bisbe Torres i Bages va escriure un mes de Sant Josep, que és un tresor doctrinal i una preciositat, una cosa popularíssima, senzilla, mes de Sant Josep, del bisbe Tarradellas, del bisbe Torres i Bages. Quan encara era prevere, estava a Barcelona. Ens queda ja molt poc temps de programa, així que m'agradaria, doctor Canals, que... Sí, és possible, això es fa de molt mal fer, però diguem, hem repassat la tradició de l'Església, la fe de l'Església, hem vist, diguéssim, la devoció recent. És cert, malgrat tot, que aquests últims temps, com de fet ja ens havia estat anunciat, no? Hi ha hagut un refredament de la pietat cristiana en general i de les devocions en particular, i Sant Josep també. Quina impressió de cara al futur, almenys l'immediat, com veu? Vostè creu que s'extingirà d'alguna manera, revifarà, ho podrem veure? Això, li demano una cosa de molt mal demanar, no? Que és una mena de prospectiva, diguéssim. Ah, clar, jo no es poden fer profecies de futur. La meva previsió i la meva esperança, el meu desig, és que la devoció a Sant Josep no morirà, que es revifarà. A més, li dic una altra vegada, coses de vida de la devoció a Sant Josep no les veuen els sociòlegs entesos. Tothom que diu que és entès s'equivoca. Jo hi he anat molt, ara no puc anar ja, a Sant Josep de la Muntanya, que és una meravella. Jo els demano, per favor, que un dia faci una retransmissió a la ràdio sobre qui era aquesta Madre Petra que va fundar aquesta cosa. La congregació que va fundar, que el nom li va venir d'aquí, es diu Congregació de Madres de Desamparados i de Sant José de la Muntanya. Perquè aquelles monges tenen la vocació de fer de mares de fills de matrimonis divorciats o de mares que han tingut un fill fora de matrimoni i després el marit, no, aquell no ha volgut ser marit. I llavors elles acullen a tothom que està desemparat per la vida i les posen en uns grupets de sis noietes que fan una vida de família i les monges els hi fan de mare. I l'escola és l'escola nacional aquella de la plaça Lesseps. No són professores, no són col·legis concertats, són famílies. Elles ofereixen una maternitat a la gent desemparada i els porten a l'escola de l'Estat. És una ordre religiosa curiosíssima. Jo vaig haver-los de parlar una vegada perquè em van voler que els hi parlés de Madre Petra. I els hi vaig dir, llamar a una congregació de mujeres consagrades, congregació de madres, de desamparados. Y para esta maternidad de los desamparados, invitarlas al voto de castidad, como las monjas, todas las otras monjas. En realidad, ustedes tienen un voto de castidad orientado a poder ser libremente y eficazmente madres de desamparados. La virginidad ordena a la maternitat. Dic que és la virginitat més semblant a la de Maria. La de Maria, esclar. Que va ser verge per poder ser mare de Déu. Cap altre camí hauria sigut congruent. I com que elles són tan devotes de Sant Josep, els hi vaig relacionar aquesta virginitat orientada a la maternitat amb l'esponsalitat de Maria amb Josep. Ustedes que están aquí en San José de la Montaña. Bueno, m'ho van agrair molt i van trobar que havia encertat l'esperit de la Madre Petra, que ja que serà santa al final. És una andalusa que va fer aquí a Barcelona un bé immens i que hauria de ser més coneguda. Jo els recomano la Madre Petra. Molt bé. Ara sí que ja pràcticament ja no ens queda més temps del programa, només temps per recordar-los, per agrair-li, doctor Canals, un cop més, la seva deferència. I sí que m'agradaria, acabéssim amb aquest potser minutet que ens queda, doncs elevant una pregària a Sant Josep, sí. Si li sembla. Miri, la pregària a Sant Josep més bonica és aquella que va compondre el papa Lleó XIII. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Después de implorar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, suplicamos que volváis benignos los ojos a la herencia que nuestro sangre adquirió Jesucristo. Con vuestro poder y auxilio, nos socorráis en nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio y divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, como en otro tiempo librasteis, Señor Jesús, del inminente peligro de la vida. Así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo vuestro y sostenidos con vuestro auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Que os comporta el Papa. Doncs amb aquestes que paraules... Durant moltes dècades els pares de família cristiana ho afegien al rosari familiar. Jo això ho sé de memòria perquè quan era nen ho sentia resant el meu pare. Doctor Canals, moltíssimes gràcies per donar-nos el seu temps, els seus coneixements i sobretot el seu amor per la figura de Sant Josep. Moltes gràcies. I moltes gràcies també als nostres espectadors per haver estat un cop més aquí al darrere. Confio que les explicacions del doctor Canals ens hagin ajudat, us hagin ajudat, tant com a nosaltres, a configurar i a figurar doncs, amb major nitidesa aquest immens tresor que és el tresor de la nostra fe. Moltes gràcies, ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.